Bismillahirrahmanirrahim. Kama kusudia kwamba star upande wa mavazi, na nadhani kwamba itakuwa na lengo hilo, na kama mavazi pia itakuwa na kusudiwa mtu akiwa yuko nje ya nyumba, sio sababu masala ya ndani ya nyumba. Kuna maelezo yanayotolewa na wanachuoni, hata katika kupunguza nguo apunguze kiasi gani, lakini inawezekana na asilimia kubwa kwamba anakusudia anapotoka nje. Labda tufupilizike na yale masharti manane ambayo wanachuoni wanayataja kwa mujibu wa maandiko. Ukiangalia Qur'ani na Sunna, wanataja masharti manane ya jilbabu ya kisheria. Mwanamke Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala na kitabu Jilbabu Al-Mar'ati Al-Muslima ameyataja hayo. Kwa masharti la kwanza, jilbabu katika lugha ya kisheria kwa nguo ya mwenye mwanamke mwili mzima, sio nusu. Kuna maajabu tu yanaonekana. Sasa mtu anaweza kuvaa nikabu lakini miguu iko nje, sijajua mpaka sasa, kwa sababu uso ni khilafu, miguu ina khilafu. Bali Imam Shafi rahimahullah ta'ala katika al-Umm anaeleza mwanamke akiswali nyayo zake zikaonekana, swala ilibadilika. Sio kama watu wa Imam Shafi wanatekeleza hivyo, lakini akiswali nyayo zikawa wazi, swala inabadilika. Kwa hiyo alafu ile hali kwamba nguo shati la kwanza limuenee mwili mzima, mwanamke akiyo jilbabu limuenee mwili mzima, kisha shati lingine lile vazi liwe zito, la tashifu huo, kwa sababu likiwa la kubana ndo liwe la tashifu, liwe pana. Lakini tukisema liwe zito, kwa maana halionyeshi ndani, hata nguo ya ndani ya mapambo aliyovaa isionekane. Kwa sababu kama itakuwa mwanamke amevaa jilbabu ndani amevaa nguo mwenye ya mapambo, ile jilbabu inaonyesha ile nguo ya ndani, inakuwa ni jilbabu hiyo. Yaani ile stara yenyewe inaonyesha mule ndani, na kwa stara vipi sasa? Yaani stara ya mwenyewe mwenzie tena. Hapo zimeonekana zote, hakuna stara. Umevaa mbili tu, itakuwa hii na ile, lakini si stara. Stara istiri yale mapambo. Ndio maana baadhi ya watu wanaona wanawake wa Ahlusunna kama vile hawawezi kujipamba, kwa sababu hawaonyeshi wao. Wale wachafu ndio wale. Ndio, kwa sababu hawaonyeshi nyinyi. Lakini si kwamba kwa mtu sasa ajijipamba mundani, ajijichora au ajevaa dhahabu, lakini huoni, utakiwi uone, uone wewe. Tumeelewana? Na sharti la tatu, iwe pana fadhfadh, isibane. Kubana hapa kwa inasifu kwamba hapa pako hivi, mwanamke anaangua tumbo lake kwa hapa pakadha. Na hili sharti hili hata mwanamume atakiwa, kwa sababu kuna masharti matatu yale wanashirikiana tena mwanamume. Mmoja wapo ni hili la kubana, asivaa hivyo nguo imebana. Mwanamume naye amebana, mtu anarukuu na sujudu anaonyesha nguo ya ndani, alama ilipopita inaonekana. Bila shaka ili alivaa hata kama mwanamume. Haifai. Kwa hiyo sharti lingine la nne, isiwe na mapambo. Ikawa ile yenyewe vazi yenyewe stare yenyewe imepambwa pia. Kwa sababu si mtu anaweza kuvaa kama mtu ana buibui amevaa, sawa, lina maua umote, kule sijui mchoro kipepeo ami. Sasa umevaa stara, umejipamba. Sharti la tano, isiwe na manukato. Yasi mtu anapita ni mtu anavuta harufu, si ndio ile tashwishi ile ukataza, si utafuatwa sasa? Na wakati sauti, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sauti pia, wanawako kwa sauti inazungumza nayo na mumewe, wakati asizungumze na mtu mwingine wakati. Hao wanakatazwa wake za Mtume sallallahu alaihi wasallam wasizungumze na maswahaba, watu bora, wake bora wa Mtume wanakatazwa wasizungumze na maswahaba. Na wakati ule nani anadhaniwa kumtaka mke wa Mtume? Itakuwa zama hizi. Fala takhda'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Maneno ambayo haya tashwishi, sio maneno ya mtu unazungumza na mke wa mwenzio, asemeje maneno nini kabisa, ndio vipi namna hiyo. Lazima watu pia makini. Na tunatuhuma, kuna tuhuma nyingi katika mtaa kwa mambo kama hayo. Watu mambo ya kuzembea. Watu wasifanye namna hiyo. Kwa hiyo kuwa na manukato inanukia nguo yake aliyovaa akitembea anavuta harufu. Kwa hadithi ile ayyuma mra'atin, sio? Eh? Istatarat. Eh? Famarrat ala qaumin liyajidu riha, fa hiya zania. Na Abu Huraira alimrejesha mwanamke alikutana naye njiani, ananukia, akamuuliza unaenda wapi? Naenda msikitini. Akamwambia rudi ukaoge. Wewe hukumu yake ni kama umezini, rudi ukaoge. Anaenda msikitini, si sokoni. Au kwenda kununua vitu vya sikukuu, msikitini. Kwa hiyo mwanamke aliitia manukato, harufu ile akapita kwa wanaume wakapata hukumu yake, yani kila atapata harufu kwamba hukumu yake kama mizini naye. Bora anamwambia rudi kaoge. Kwa hiyo kutia manukato shati la ngapi hilo? La tano, sio? La sita isiwe nguo ya mashuhuri, libasu shuhura. Na libasu shuhura wanaelezea ima nguo ya ghali haipatikani hapa kwa jamaa zako. Wewe tu kivaa unajiangalia, kwa sababu watu mashuhuri, watu kuonyeshana, ah, laki na nusu. Wanaambia mambo kama, kwa hiyo umevaa kwa hilo tu. Au nguo ya zamani. Tunaelewana? Ikiwa mtu mwenye mshoresha zake, kaniki sio kaniki, ndio sio sisi ile babu yake ndio ndio kama nguo sema tangu 70 sio ngapi mtu anaona nguo ya 80. Pia hiyo ile kana hivyo. Itakikaje au mtu ameshoresha mwanamume, ameshoresha nguo ile shati la kitenge au kwa sema mbona Nigeria wanavaa? Sasa hapa Nigeria bana, huko sio choto. Wao urufu yao kwamba ndio vazi lao la heshima mwanamume anavaa. Huko kushoresha kitenge tutafuta matatizo tu na watu bure na kusema vibaya, sababu watu wafanya hivyo. Kitenge ndio kwa mtu hivyo. Ah, wewe fanya hivyo. Lakini sasa uko Afrika Magharibi, ni vazi wenyewe, ni vazi la heshima, na hata mtawala anavaa hivyo. Uwezi kukisia hivyo kwa sababu nguo zina athari ya jamii ya mtu anayoishi, kwa wale watu wema na wale watu wazuri, tabia wa sehemu ile wanavaa. Kwa hiyo libasu shuhura itamhusu mwanamume na mwanamke ifanye. Sharti la ngapi? Na la sita. Na la saba isifanane na mavazi ya makafiri. Isifanane na mavazi ya makafiri. Vazi lilofahamika, kwa sababu huwezi kumwambia kwamba asivae jacket mtu. Kwanza ni mavazi wanashirikiana wanawake na wanaume. Kwa sababu pia isiwe vazi ambalo linakuwa maarufu kwa nani? Wanaume, sio? Chetera itakuwa ndio hilo. Isiwe ni mambo ya. Kwa hiyo la saba isifari kuna nguo maalum kwa makafiri. Uone zina nembo pia, alama ziko. Sawa. Kama vile wasivae nguo za mapicha yenye viumbe hai, inawezekana kwenye kujipamba mtu ana nguo yake lakini michoro nyoka, sio michoro kuku, michoro kadha, kipepeo, vitu kama hivyo, haifai. Kwa hiyo asivae mtu ikawa nguo katika mavazi maalum kwa makafiri. Na hii hata wanaume na wao haifanyi. Na isivae mavazi ambayo ni ya wanaume, pia yanashabihiana kufanana na wanaume, sababu yamelaaniwa. Lakini haiwezi kukatazwa kanda mbili hizi champali, sababu hata wanawake na wanaume za kuendea choni ndio wanafanana. Mbona mwingine tuza kuvaa kama majaketi, kuna nguo zinafanana hata na wakafiri na wanavaa kama koti, tuza kuvaa koti kama Mkristo, yani kuna mavazi kama hayo. Lakini pia katika hili tatua tambihi, na wanaume pia litawahusu. Wanaume wasivae nguo maalum zilizofanyika za wanawake. Mtu amejifunga kanga, mwanamume mwenye pia mswaki wake asubuhi au kitenge. Simana kisi niko ndani, lakini hiyo nguo maalum kwa mwanamke. Hiyo ni kwa mwanamke. Kwani wewe mfano mkeo akiwa ndani siku amekaa kumbile na kusubiri amtia kanzu na kilemba mwenyewe. Lakini sasa niko ndani itafaa. Nauliza nini? Haya, kilichokufanya wewe ifae nini? Kilichokukataza ifae nini? Na wewe nimevaa hivi kwa sababu nimeona kupenda tu, na wewe unaniko nivaa hivi. Haya. Eh? Au unakuja mtia kaptura yako mimi anika. Kama inafaa ni vazi maalum kwa mwanamume, asivae mwanamke. Na vile vazi maalum kwa mwanamke. asivae mwanamume, hiyo tambii pia katika. Kwa hiyo kuna masala wanafanana kama hivyo, masala kufanana na makafiri, nguo za kubana, mfano nguo ya kuvaa kushabisha, kujishabisha hivyo pia haifai. Au wanawake wana acti hata wana Kiislamu, michezo siku ya Eid utakuta mtu ambaye kofia yeye ndio baba, ambaye kofia na bakora baba, hai watu wasiekti na nini hiyo haifai. Watoto wanaona mambo kama haya, mtu asifanye kitu kama hicho. Na watoto hata katika kukua, mwanamke au mwanamke, mwanamume mwanamke, hata mtoto mdogo sawa wanaocheza hawa eh, afu mwambie basi wewe pika wali huo mchango anakuzungusha, ah mimi mwanamke, ah watoto wadogo mwambie vakubali akubali hata siku moja. Sasa na hivyo ndio unatakiwa kuwa, sio hivyo ndio unatakiwa hapo sasa. Yani kuna mambo yale ya wanawake pia, mtu atusemi kuna mambo ya kusaidia tunazungumza, lakini kuna mambo wanawake wanafahamika katika jamii, wako hivyo tangu hapo zamani, utaratibu uko hivyo. Asifanye. Kwa hiyo wallahu aalam, lakini naona tungefupilizika na hayo mama, wanawake wa kiswahaba walikuwa ni watu wa kuzingatia sana. Asma binti Abi Bakr radhiallahu anhuma alitiwa nguo zawadi, hata mwe katika jilbabu al-mar'a ametaja Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, wakati huo ashapofua macho kipofu ameletiwa nguo zawadi na mwanawe nani, ha Abdullah ibn Zubayr, yule Abdullah ibn Zubayr akaishika ile nguo haoni, akamwambia illam yashif yasif, kama hivyo zaidi kama hivyo, nakumbuka ile nguo ikiwa haionyeshi basi ni bana hii, yani ishike mimi, ikiwa kama haionyeshi basi itakuwa ni bana. Asiyeona anamfahamisha anayeona, sawa, ile nguo ilioshika ile, wewe waona na wajua ya kubana na wachukua, afu unaivaa nje ya watu na unaiona unyesha unaichukua unaivaa nje ya watu, ukipofua utakwaje? Tembelea, tunaweza kutembea bila nguo ukawa huji juu ukijishika hivyo na ngozi yako kama nguo, kwa sababu taswira pia huna. Baba mtu anajua nguo anaiona ina picha, ananunulia mwanae nguo ya sikukuu sababu imempendeza rangi yake, lakini picha anaiona hivi imempendeza rangi. Sasa baba vipi sasa? Itakuwaje? Au baba anaonekana kwamba nguo umevaa ni chama mpaka kwenye kuswali watu wanasalia na picha hapo, bila shaka mambo kama haya ni haramu. Hata angekuwa ni mtu kama Muislamu anagombea, lakini watu wasifanye namna hii. Tauli picha mliweka ndani mliogombea chumbani mpenzi ukumbini mkereketo mtu mfano. Itakuwaje sasa mambo kama haya? Kwa hiyo watu kutahadhari na vitu kama hiyo. Lakini kwa kifupi, kwa mujibu wa swali, nikirudi kwamba sifa, masharti haya manane, masharti ya kuzingatia katika vazi la kisheria la mwanamke. Na risala hiyo tabu wako hapa pia maduati. Risala hiyo Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala wanaweza kuisomesha watu taratibu. Sababu nimetaja kwa ujumla, lakini kwa tofanuzi taratibu. Mmoja mmoja kwa tofanuzi na maneno ya wanachuoni tafsiri. Ametaja maneno tafsiri za wanachuoni waelezea jilbabu nini, kana mfano kama huo. Ukaona elezea taratibu watu katika kuwafahamisha. Allahu a'lam.